Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Менску і многіх іншых гарадах Беларусі сёння праводзяцца вулічныя акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і актывістамі, якія былі пакараныя абмежаваннем волі ў справе 14. Александр Лукашэнка выказаўся за разгляд прапановы Масквы пра аб'яднаную сістэму проціпаветранай абароны Расіі і Беларусі. Дзень беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным упраўленні берасійскага аблвыканкаму. Чыноўнікі хочуць адзін раз у тыдзень размаўляць з наведнікамі між сабой выключна па-беларуску. Гэта і іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». У Злучаных Штатах адбыліся трэція апошнія тэледэбаты паміж кандыдатамі на пасаду прэзідэнта дэмакратам Баракам Абамам і рэспубліканцам Джонам Маккейнам. Галоўнай тэмай дыскусіі была эканоміка. Абама заявіў, што краіна сутыкнулася з доўгатэрміновымі выклікамі. Маккейн сказаў, што ключом да развязання цяперашняга крызісу можа стаць стабілізацыя рынку нерухомасці. Кандыдаты скрытыкавалі адзін другога за вядзенне негатыўнай выбарчай кампаніі. Еўрапейскі звяз пакуль не будзе аднаўляць перамовы пра новае пагадненне аб стратэгічным партнерстве з Расіяй. На сустрэчу ў Брусэлі лідары краінаў еўрапейскага звязу заявілі, што вывад расійскіх войскаў з буферных зонаў вакол паўднёвай Асетыі і Абхазіі добры пачатак, але гэта недастаткова для аднаўлення перамоваў. Еўразвяз прыпыніў перамовы з Масквой пасля расійскага ваеннага ўварвання ў Грузію на пачатку жніўня. Міжнародныя назіральнікі на прэзідэнцкіх выбарах у Азербайджане заявілі, што галасаванне не адпавядала дэмакратычным прынцыпам. Заява АБСЕ была абнародавана пасля таго, як улады паведамілі пра перамогу цяперашняга прэзідэнта Ільхама Аліева, які набраў 90% галасоў. У заяве АБСЕ падкрэслены значны прагрэс у выбарчым працэсе ў Азербайджане, але адсутнічалі палітычныя канкурэнцыі і плюралізм у СМІ. Галоўныя апазіцыйныя партыі байкатавалі выбары. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе заклікала ўлады Узбекістану вызваліць журналіста Саліджона Абдурахманава. Ён асуджаны на 10 гадоў зняволення паводле абвінавачвання ў захоўванні і распаўсюджванні наркотыкаў. Паводле прадстаўніка АБСЕ Мілклаша Харасці, працэс адбываўся з сур'ёзнымі парушэннямі. Абдурахманаў супрацоўнічаў з незалежнымі інтэрнэт-выданнямі, а таксама з узбекскай рэдакцыяй «Радуе Свабода». На хвалі «Свабода» вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Вы слухаеце «Радуе Свабода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў праграме мы пагаворым пра трэцюю гадавіну акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых, пра намер берасійскіх чыноўнікаў адзін дзень у тыдзень размаўляць па-беларуску і пра магчымасць пабудовы беларускай АЭС на Гарадзеншчыне. Але пачнём з акцыі салідарнасці, якая ўжо 3 гады праводзіцца ў 16-ты дзень кожнага месяца. Сёння ў Менску, Салігорску, Баранавічах, Жодзіне, Магілёве, Мазыры і Барысаве праводзіліся вулічныя акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску а 6-й вечар актывісты і дэмакратычнага руху сабраліся, каб правесці такую акцыю. Там знаходзілася і наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Мы запісалі яе рэпартаж пасля заканчэння акцыі каля 19 гадзіны паводле менскага часу. На Кастрычніцкай плошчы адбылася акцыя актывістаў новай незарэгістраванай арганізацыі «Маладая Беларусь», якая ладзіла гэтую акцыю з партрэтамі, з аранжавымі стужкамі, на якіх было напісана «Маладая Беларусь». Яшчэ на пачатку акцыі іх лідара затрымалі, Артур Сінкевіч ішоў на Кастрычніцкую плошчу, і міліцыянты спынілі яго і заштурхалі яго ў міліцейскі УАЗік, дзе знаходзіцца Артур Сінкевіч. Актывісты не ведалі, але нягледзячы на гэта, яны і на кепскае надвор'е ішоў дождж. Яны сталі ланцужком больш за 10 чалавек з партрэтамі, Треба значить, що кількість міліціянтів перевищала кількість удільників акції. Їх було ніде у 3 рази більше. Міліціянти, до речі, жартували на кон того, що кількість удільників невелика в порівнянні з минулими акціями. Але це можна потлумачити тим, що, наприклад, «Молодий фронт» вирішив не удільничати у вуличній акції на Костричницькій площі, бо вони займаються підрихтовкою до дядів. Со мною разом знаходиться Микита Краснов, і він потлумачить, чому так мало було удільників акції. Сьогодні ми зібралися на Костричницькій площі. На жаль, активістів прийшло не шмат, але ми вирішили, що треба рихтуватися до агульнанаціональної акції 2 листопада на дяди. Але разом з тим для нас було так само необхідно зазначити гэты день, ще раз вспомнити тих людей, які зникли у 99-м році. Активісти «Молодого фронту» провели акції у Солігорську, у Жодзіні, у Борисові, у Мазири, у інших містах, у Полоцьку. Вони повісили портрети зниклих. Вони повісили так само портрети тих покараних у справі 14, які тепер обмежовані волі, які вимушені знаходяться фактично під хатнім арештом. І їх молодь так само усприймає, лічить їх прив'язаними, тому що порушені їхні основні права. Таким чином акція 16-го завершилася без затриманів, коли не лічить того, що Артура Фінкевича обвезли у центральний РУС, нібито для висвітлення особи. З Кастричницької площі у Мєнську, де сьогодні відбулася акція солідарності з сім'ями зниклих і активістами, які були покарані обмежуванням волі у справі 14, повідомляла наша кореспондентка Любов Луньова. День беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным упраўленні берасцейскага аблвыканкаму. Чыноўнікі паабяцалі, што адзін раз у тыдзень будуць размаўляць з наведнікамі і між сабой выключна па-беларуску. Падрабязнасці падае Вячаслаў Кулік. Ідэалагічнымі структурамі на Берасцейшчыне кіруе старшыня адпаведнага ўправлення аблвыканкаму Александр Рагачук. І вось што ён сёння паведаміў адмыслова для «Свабоды». Я просто как чиновник, и мои работники не хотят выглядеть идиотами, когда на родном языке не может красиво и соковито ответить, как в данной ситуации вот с вами. Вот основная фабула. Здесь ничего революционного-то нету. Здесь просто желание подняться на нормальную планку в своем развитии. Со словом Александра Рагачука, день белорусской мовы будет вызначена крышку поздней. Теперь чиновники занимаются самоадукацией. У нас все люди, которые владеют языком белорусским, просто не хватает практики языковой. Мы очень мягко, потиху. Я уверен, что через полгода, когда мы с вами созвонимся, я вам прекрасно буду отвечать на белорусском языке. Як успрымаюць ініцыятыву галоўнага ідэолага у рэгіёне? Сваімі назіраннямі дзеліцца Віктор Сырыца з Баранавічаў. Калі заходжу у дзяржаўную установу, заўсёды размаўляю па-беларуску. І таму са мной абсалютная большасць чыноўнікаў размаўляе па-беларуску. Я вельмі добра ведаю намесніка старшыні брэсцкага выканаўчага камітэта Цуприка. І он так само добра ведає білоруську мову. Ніколи навіть ходив на посередження ТБМ. На сьогодні у ідеологічній вертикалі Берасцейщини працює 112 штатних чиновників. Ще 242 – намісники керівників по ідеологічній праці на підприємствах і в установах. Окрім того, по сумішальництві відказують за пропаганду державної ідеології більше як 2000 чоловік. Міркування старшині ТБМ Олега Трусова. На местах, где замена кирующих кадров. Те советские люди, которые ненавидели все белорусское, идут на пенсию. На место приходят молодые хлопцы 40-45 годов, а это дети белорусской перебудовы, они и мову ведают, разумеют. Тому идеологи это отчули. Все разумеют, что коли хочешь на этой посаде займаться, то треба все-таки домовой грататься. Гэта было меркаванне старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава. Яшчэ раз нагадаю, дзень беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным управленні берасцейскага аблвыканкаму. Чыноўнікі хочуць адзін раз у тыдзень размаўляць з наведнікамі паміж сабой выключна па-беларуску. Новыя магчымасці для навучання беларусаў у Нямеччыне адкрывае фонд ГФПС. Фонд для студэнцкага абмену і навучальных падарожжаў створаны самімі студэнтамі. У новай перадачы «Беларуская замежжа» бяруць удзел сёлетнія стыпендыяты фонду з Пацдаму і Берліну, а таксама супрацоўнік беларускай групы нямецкага студэнцкага фонду ГФПС Дзяніс Мыснік. Перадача Таццяны Поклад «Беларуская замежжа» ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. Нацыянальная акадэмія навук і міністэрства энергетыкі сышліся на думцы, што першую беларускую АЭС трэба будаваць на мяжы з еўразвязам, на Гарадзеншчыне. Такая пазіцыя агучана ў часе працы беларускага энергетычнага і экалагічнага форуму. Кукшынаўскую, краснапалянскую пляцоўкі будуць трымаць як рэзервовыя, пакуль не пачнецца будоўля, расказвае Ігар Карней. Выбор Астравецкай пляцоўкі, пра які падчас форуму гаварылі старшыня прэзідыуму Акадэміі навук Міхаіл Мясніковіч і намеснік міністра энергетыкі Міхаіл Міхадзюк, экспертам падаецца найбольш спрэчным. Участак паміж вёскамі Гоза і Міхалішкі, адрозна ад схаваных паміж балотамі пляцовак на Магілёўшчыне, знаходзіцца ў густа заселеных мясцінах. Да Астраўца 18 кілометраў, да Вільні 50, да Менску 130. У непасрэднай блізіні багатая экасістэма. Да ракі Вілі 6 кілометраў, да Сарачанскіх азёраў 14, да Свіры 19, да Нарачы 40. І ўжо зусім асобная размова пра суседства патэнцыйнай АЭС з еўразвязам. Да літоўскай мяжы ўсяго 20 кілометраў. Па іроніі лёсу, будаваць АЭС збіраюцца на радзіме Юрыя Бандажэўскага, экс-рэктар Гомельскага медычнага інстытуту, навукоўца, які прысвяціў жыццё даследаванню ўплыву на здароўе чалавека малых дозаў радыяцыі. Свой арышт у 1999 годзе прафесар Бандажэўскі звязвае з крытыкай на адрас беларускіх уладаў за бяздзеянне ў ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Пасля амністыі ў 2005 годзе ён з'ехаў у Францыю, дзе працягваў займацца навукай. А днямі зарэгістраваў у Літве грамадскі рух у абарону рэпрэсаваных у Беларусі. Чыноўнікі, міністры гаварят в одном месте, потом начинается разговор в другом месте. Это диагноз, это симптом чего? Того, что они не знают, что они делают и что они хотят делать. Вот надо определиться. Французы отказались, американцы с японцами отказались участвовать в этой стройке века. Не спешите, а то потом натворите, будет уже невозможно откатать назад. Большасць экспертаў лічыць, што ўрэшце Беларусь закальцуе сябе на сыравіннай залежнасці ад Расіі. Сведчаннем таму нядаўняя паездка прэм'ер-міністра Сергея Сідорскага на Балакаўскую АЭС у Саратаўскай вобласці. Там знаходзіцца навучальна-трэніровачны цэнтр, дзе стажыруюцца расейскія спецыялісты, прадстаўнікі Кітаю, Ірану, Індыі. Магчыма, і беларускія кадры атрымаюць адпаведныя веды таксама там. Фізік-ядзершчык, колішні сябра ўрадавай камісіі у пытаннях будаўніцтва АЭС Георгій Лепін больш за 20 гадоў вывучае наступствы аварыі на ЧАЭС і сам 6 гадоў адпрацаваў на станцыі. На расійскі вектар глядзіць так. А ў Расіі нет урана. Можа получыцца так, што он через некоторое время станет настолько дефіцытным, што тогда просто бессмысленно будет что-либо строить. В России хватает отработанного топлива. Оно для реакторов этих не годится. Все время разговор ведут о том, что можно его превращать в топливо для реакторов. Но вот реакторы на быстрых нейтронах никто в мире не строит. Всего их 11, 5 даже не запустили. Аналитики прогнозуют, что попереднее решение будовать АЭС в Островецком районе выключит резко негативную реакцию на Заходе. По словам Юрия Бандажевского, Европа поступово отмовляется от атомной энергетики, и перспектива отримать под боком такое суседство захопления не выключа. Если есть желание только казаться экстраординарным, так это одно. А если делать так, как это нужно, так это совсем другое. Нужно просто сесть за стол всем силам разумным в Беларуси и разобраться. Сколько уже мест сменили? Четвертая площадь. И не знаю, что делать. Структуры, которые ответственны даже за это, они не могут решать вопрос. Котлован под першую Беларуси АЭС меркуюсь почать копать уже про год. Кошт реализации проекта поводля розных ацэнак ад 5 да 10 мільярдаў даляраў. Паведамляў Ігар Карній. Беларускую атамную электрастанцыю, нагадаю, мяркуюць збудаваць на мяжы з еўразвязам на Гарадзеншчыне. Такая пазіцыя агучана ў часе працы беларускага энергетычнага і экалагічнага форуму. Звонки на свободу. На марш свободы не приехала. Не было грошей. Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали. Ваши вонгуки, пытания, отказы. На вашем радио. По телефоне и проз СМС. Звоните у Менску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. Агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду ў нашым эфіры прыблізна праз гадзіну. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Мінську і многих інших городах Білорусі сьогодні проводяться вуличні акції солідарності з сім'ями зниклих і активістами, які були покарані обмежуванням волі у справі 14. Олександр Лукашенко виказався за розгляд пропонови Москви про об'єднану систему протиповітряної оборони Росії і Білорусі. День білоруської мови буде уведены у ідеологічным управлінні Берасійскага аблвыканкаму. Беларускую АЕС мяркуют збудаваць на мяжы с Еўразвязам на Гарадзенщине. Такая позиция агучана ў часе працы Беларускага энергетычнага і экалагічнага форуму. У городні прайшла акція ў абарону дрэваў старых прысадаў у гістарычным квартале. Трох удзельнікаў акції затрымала міліцыя. Александр Лукашенко сьогодні виказався за розгляд пропонови Москви про об'єднану систему протиповітряної оборони Росії і Білорусі. Заява прогучала на посіджені Ради безпеки, на яким Лукашенко заявив про нові погрози міжнародної безпеці, повідомляє Валер Каліновський. Поводя Александра Лукашенко, недавние подеи на Кавказе стали доказом неэффективности архитектуры как глобальной, так и европейской безпеки. До погроз безпеки союзной державы Беларуси и России Александр Лукашенко отнес поширение НАТО, імкненне в гэты блок Украины, размещение американских объектов супрацьракетной обороны у Европе. Непосредственно в Европе баланс сил нарушен, и не по нашей вине. Выход Соединенных Штатов из договора по ПРО и скорое развертывание элементов американской системы противоракетной обороны в Чехии и Польше повысили градус напряженности. Александр Лукашенко заявил про раздражнение НАТО от росту роли Москвы на международной арене и от самостойной политики Минску. У своей промове перед Радой безпеки спадар Лукашенко заявил, что пропонова России на конт новой системы европейской безпеки, подтриманная Белоруссию, але покуль не знаходит серьезного водгуку на Заходе. Урэшце Александр Лукашенко зробил выснову, что Заход будет протягивать спробы навязать модель однополярного свету, у сувязи с чем Беларуси треба умацоўваць державу і яе бяспеку, а таксама разгледзець прапанову Расіі на конт адзінай сістэмы супрацьракетнай абароны на заходнім кірунку. Расійскія генералы недавно заявілі пра гатовасць падпісаць адпаведную дамову ўжо да канца гэтага году. Расія разглядае гэта як адказ на размяшчэнне амерыканскіх ракет і радараў Польшчы і Чэхіі. Тема адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны Беларусі і Расіі абмяркоўвалася ў часе візіту ў Менск прэм'ера Владзіміра Пуціна. Аднак тады міністр абароны Беларусі Леонід Мальцаў казаў журналістам, што не трэба спяшацца з прагнозам наконт тэрмінаў падпісання такой дамовы. Справа ў тым, што перамовы наконт гэтага паміж вайсковымі ведамствамі Расіі і Беларусі ідуць ужо 8 гадоў, але безвынікова. Прычына ў тым, што бакі не могуць дамовіцца, хто і як будзе кіраваць гэтай аб'яднанай сістэмай. Магчыма, сваімі сённяшнімі прарасійскімі заявамі Александр Лукашенко рыхтуе глебу для больш рашучых крокаў у гэтым кірунку. Вайсковы аналітык з Менску Александр Алесін мяркуе, што верагоднасць падпісання гэтай дамовы да канца году складае 60%. Організаційні і технічні процедури керування об'єднаної системи супрацьповітряної оборони амаль підрихтовані, каже господар Алесін. Речь может идти о том, как дорого уступить эту часть нашего суверенитета. Все, конечно, будет упираться в экономические льготы и преференции. Особенно эта ситуация обостряет мировой экономический кризис. Как говорили мне конфиденциально военные, все-таки именно в газ все упиралось. Гэта было меркаванне ваеннага аналітыка з Менску Александра Алесіна. Александр Лукашенко сёння выказаўся за разгляд прапановы Москвы пра аб'яднаную сістэму проціпаветранай абароны Расіі і Беларусі. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрес свобода.орг. Хвилин праз 25. Пропануем вашей увазе аудиозапис онлайн-конференции с Александром Милинкевичем, якая отбылася на нашем сайте 14 кастрычника. Мінуў тыдзень пасля страйку швейнага цэху фабрыкі пухова-пер'явых выбараў у Слоніме, падчас якога работніцы дамагаліся падвышэння заробку. Улады гораду і адміністрацыя прадпрыемства абяцалі выправіць сітуацыю. Што за гэты час змянілася на фабрыцы? Гэта высвятляў наш карэспандэнт Міхал Карневіч. Дырэктар прадпрыемства Уладзімір Іванашка кажа, што адміністрацыя спрабуе рэарганізаваць вытворчасць. Аддзяльны ўчастак перадаём в арэнду, сюда пераносім на производственную базу Мінскі тракт. Турны цэх здаём в арэнду, ввиду того, што он практычна не работае. Тоже численнасць людзей адтуда ўсе пераводзіцца сюда. За счёт этого уменьшаем структуру апарата управлення і эканомікі кета. Деньги будуць сэканомлены на, скажам, внутрыцэхавых перемещэнні, которые сейчас осуществлялись, потому что там і оборудование, там туда сырьё поступало, а тут будет всё на месте. Ликвідзіруецца одна прахадная. На все эти мероприятия надо полгода. Гэта так бы мовіць, план перспектыўны. А як збіраецеся падымаць заробак сёння? Пытаюся ў дырэктара. Увеличим надбавку по контракту в соответствии с декретом президента. Ну, это будут дополнительные там, какие-то, значит, убытки, но ввиду создавшейся ситуации, ну, наверное, пойдем на это же. Высветляется со слов самого господара Иванашки, что заробок швею, який зараз у середнем складая 170-200 тысяч рублей, подымется на 80 тысяч. На его думку, швачкам треба подвышать свою квалификацию, а то, мовляв, молодые работницы своечасово не выконывают заказ, а тем самым стремлюют поток и отримлюют малый заробок. Тем часом в опыт работницы у месяц зарабляют, со слов директора, 450-500 тысяч. Вот что относно своего заробку сказала господарыня Татьяна, якая отпрацавала на фабрице 10 годов. Я 185 по наряду. Ну, вообще, вот начисление у меня было. Целый месяц я работала. Хотя я шила и подработку, я брала шила. Так мне 185 тысяч это грязными. У меня еще высчитали подоходный налог. У меня высчитали за общежитие и получили мне 126 тысяч. Завтра повинен отбыться сход, на яким директор доведе коллективу свои планы реорганизации вытворчести. С его слов, наименее квалификованным работникам будет пропоновано перейти на працу у пошивочный цех, який будет сдаваться у аренду иншему предприемству. Что тычется работниц фабрики, то и они покуль не вызначились со своими дальнейшими деяниями. Бо уже зараз у коллективе есть такие, что не хочет подтримливать страйк. Со слов господара Иванашки, проблемы на фабрице почались с того часу, когда на ее перестали траплять заказы от заходних фирм, которые зараз користаются послугами китайских швачек. Нагадаю, что минул четверг, около 60 человек со швейного цеху фабрики пухово-перьевых выработок покинули працу и пришли до Слонимского райвиконкаму по требованиям подвысить заробок. У той же день на фабрице отбылся сход с уделом старшини райвиконкаму спадара Костюка, специалистов и администрации фабрики. Рабочим пообещали повысить заработок и простыдень на наступном сходе их проинформовать про то, что зроблено. Со Слоніму поведомлял наш корреспондент Михал Корневич. Ночная свобода. Кожный будний день от 22 години. Гостем «Ночной свободы» сегодня будет один из удельников акции «У оборону древа» у городни Эдвард Дзьмуховский. Мы расскажем про день профилактики пьянства, який сегодня ладит у Менску милиция. У дослідах погутарим про то, як белорусы уберегчися от усесветного финансового кризису. А у нашем опытании люди на Могилевских улицах скажут, яким чином их может закрануть усесветный финансовый кризис. Максим Жбанко у «Ночной свободе» расскажет про новинки белорусского видеоринку, а у передачи «Бар Ради свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Андрея Романкевича. Досліди свободы. З экрана узніклі спартовыя репортажы на беларускай мове. Практычна няма беларускамоўнага гукавога суправаджэння падчас матчаў на стадыёнах. Тэмы беларускамоўнага спартовага каментару даследаваў наш корэспандэнт Ігар Карней. У национальном першинстве працоўной мовой для большинства футбольных командов есть российская. Дикторы на стадионе по-российски объявляют склады командов, так само по-российски пишутся прозвища гульцов на футболках, на этой же мове оформлены интернет-сторонки клубов. Одним выключением с 16 команд высшей лиги – Жодинская торпеда. Белорусской жодинцев – навпростовая заслуга выкладчика истории у одной из городских школ Сергея Пузанкевича. У позапрацовный час Подар Пузанкевич працуя диктором на стадионе, пишет артикулы в мясцовую газету и сумешая все это с посадой пресс-атташе торпеда. Моя инициатива на белорусской мове подтримана еще покойным Яковом Михайловичем Шапиро. 2001 года, когда пришел Шапиро, и он подтримал меня в этом. По-другому, майки. Ми на сайті виложили думку такою, що як ви згодні чи не згодні проголосувати 33 за русську мову, 63 за білоруську мову. Директор клубу прийняв таке рішення, ось уже 2 години прозвище пишуть по-білоруську. Чому ось як ви лічите у інших командах така ось думка навіть не виникає? Мабуть, менталітет просто наш привикли рівнятися, як завжди було. А гэта щось нове робити, а нове завжди тяжко пробиває дорогу. Хоча я бачу молодечно, вклади команд, диктор працює по-білоруську. І у Городні по-білоруську диктор працює. В Бресті двумовність. Тобто, коли склади об'являє по-білоруську, а зачитує там з програмки, він много читає, там він по-руску. Диктор Олесь Скамаровський на початку 80-х 20-го стагоддзя першим білорусізаваў футбольныя матчы на беларускім тэлебачанні. Апроч таго, ён аўтар двух аповесцяў пра футбол: «Заварожаны мяч» і «Пенальці». Дарэчы, у Беларусі гэта адзіны прыклад мастацкай прозы пра спорт нумар адзін у свеце. Спадар Камароўскі вымушаны канстатаваць, што цяпер усе ягоныя высілкі пушчаныя пад адхон. Ніхто ж ужо не вядзе на беларускай, ні Владзімір Навіцкі, ні Сергей Новіков. Я некалі іх вучыў, як кажуць, трэніраваў, ну а яны цяпер поўнасцю перайшлі на рускай. Усё гэта вельмі хораша пачыналася ў 82-м годзе, сталі якраз і чэмпіёнамі, калі я першы рэпартаж вёў на беларускай мове. А цяпер, ну, такі адкат моўны назад, канешне, мяне гэта засмучае. Ці можна ўсё-такі нешта спрабаваць рабіць у гэтых умовах? Ці залежыць што-небудзь ад каментатараў, ад іх волі? Ад каментатараў не залежыць, залежыць ад начальства, а вот ад нас пісьменнікаў гэта многа залежыць. Я пішу трэцюю кнігу пра футбол, «Удар золотой буцы», той же герой, што і «Заварожана мяча» і «Пенальці», едзе за мяжу, гуляе за польскую каманду. Толькі ў гэтым сваю справу робім, а бачыце, як там атрымоўваецца. Наогул беларускае тэлебачанне, вы ж самі слухаеце, бачыце, перайшло на якую мову. Уладзімір Хільмановіч у сярэдзіне 90-х вёў па-беларуску футбольныя рэпартажы на гарадзенскім абласным тэлебачанні. Узгадвае, што тады да кожнага матчу выпускаліся нават адмысловыя праграмкі на беларускай мове. Цяпер пра былыя подзвігі даводзіцца казаць у мінулым часе. Тады ўвогуле вся гарадзенская абласная студыя тэлебачання была беларускамоўная. Зараз там все вынішчана, ні адной перадачы няма аўтарскай беларускамоўнай. Па-моему, уже і навіны здравецены на расійскому. В гэтым сэнсе Гародня ўвогуле зарусіфікавана больш у іншыя абласныя цэнтры. У Жодзіне, сапраўды, там і на кашульках футбалістаў па-беларуску напісана. У Гародні не, у Гародні, здаецца, ўжо все тотальна русіфікацыя. Адзін перыяд быў, але вельмі кароткім часам. Нёмана пішуць на футболках па-расійску. Ну, абсалютна, так гэта заўсёды было, нават ніколі перыяду кароткага не было. Тэлевізія цалком зарасіялізавана, і всі аўтары, всі давно ўже контракты з імі не былі прадоўжаны, вся тэлевізія пераведзена цалком на расійску мову. Моўная неразбярыха ў беларускім футболе, як і ў большыні іншых сфэраў жыццядзейнасці, ўжо вядзе нават да карэктаванняў у арфаграфіі. Прыкладам, падчас міжнародных сустрэчаў на ўзроўні нацыянальнай каманды ці клубаў прозвішчы футбалістаў на майках звычайна капіююцца з пашпартоў гульцоў, то бок лацініцай у беларускай транскрыпцыі. Аднак, калі падаюцца тэлевізійныя субтытры, то ў шэрагу выпадкаў прозвішча чамусьці русафікуецца. Як патлумачылі спартовыя эксперты, напярэдадні кожнай гульні дадзеныя пра футбалістаў для замежнага боку спраўджвае Беларуская федэрацыя футболу, якая робіць перапіс, як кажуць, на свой капыл. У некаторых выпадках прозвішчы перапісваюцца не з пашпарту, а на слых, і такім мадыфікаваным чынам трапляюць у тэлекарцінку. Дарэчы, да такога кшталту самадзейнасці прыкладаюць руку і мясцовыя беларускія тэлевізійшчыкі, якія падчас трансляцыі на Беларусь маюць уласны русафікаваны варыянт напісання прозвішчаў гульцоў. На жаль, у Беларускай федэрацыі футболу адмовіліся абмяркоўваць моўную праблему беларускага футболу. Тему беларускамоўнага спартовага каментару даследаваў наш корэспандэнт Ігар Карній. Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. А 20-й године настройтеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. А 22-й години до полуночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до полуночи ловіце «Свободу» на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачов на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградская 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час у неделю 26 кастрычника. Выбирайте свободу. Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19.30, у Пражской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. У Менску, Солигорску, Барановичах, Жодзіне, Могилеве, Мазыры и Барысове сёння отбылися вуличные акции солидарности с семьями зніклых и с активистами, якія были покараны обмежеванием воли у справе 14. У Менску еще до початку акции превентивно был затриманы активист молодевого оппозиционного руху Артур Финкевич. Один з фігурантів справи 14 Артем Дубский попросив політичного притулку в Україні. Про гэта він повідомив Белапан. Дубский був осуджений за удел у акції протесту індивідуальних предпринимальників 10 студеня до обмежування свободи терміном на 2 роки без накерування у поправчую установу. Александр Лукашенко выказавши за разгляд пропановы Москвы про об'єднаную систему супрацьпаветранай обороны Росії і Беларусі. Заява прогучала на паседжанні Рады бяспекі. День беларускай мовы будзе ўведзены ў ідэалагічным управленні Берасцейскага аблвыканкаму. Чыноўнікі хочуць адзін раз у тыдзень размаўляць з наведвальнікамі і паміж сабой выключна па-беларуску. У горадні прайшла акцыя ў абарону дрэваў старых прысадаў у гістарычным квартале. Трох удзельнікаў затрымалі міліцыянты. А зараз до міжнародных падзеяў. У Злучаных Штатах адбыліся трэці і апошнія теледебаты паміж кандыдатамі на пасаду прэзідэнта дэмакратам Баракам Абамам і рэспубліканцам Джонам Маккейнам. Галоўнай тэмай дыскусіі была эканоміка. Европейский звяз покуль не будет обновлять перамовы про новое погоднение об стратегичном партнерстве с Россией. На встречу в Брюсселе лидеры краину Европейского звяза заявили, что вывод российских войск с буферных зон вокруг Паудневой Осетии и Абхазии – добрый початок, але это недостатково для обновления перамовы. Міжнародныя назіральнікі на прэзідэнцкіх выбарах у Азербайджане заявілі, што галасаванне не адпавідала дэмакратычным прынцыпам. Заява АБСЕ была абнародавана пасля таго, як улады паведамілі пра перамогу цяперашняга прэзідэнта Ільхама Аліева, які набраў 90% галасоў. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін запіс онлайн-канферэнцыі з Александрам Мілінкевічам, але перш беларускае замежжа пра стыпендыі для беларускіх студэнтаў у Нямеччыне. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі. Починаючи з 19-го стагоддзя, навукоўцы свету спрачаюцца, як вызначыць паняцце «народ». Філёзаф Татьяна Процька падкрэслівае, што ў савецкай, ды і сучаснай Беларусі для ўсіх было бясспрэчным, хто ёсць народ, а хто не. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».

досить часто згадується фондами, але для ГФПС гэта не пустая формальність. Бо створили його і працюють у фонді студенти, яким подобається громадська активність, для їх самих гэта справа близькая. Тому і допомогу вони пропонують найперш таким же самим – цікавним і активним. Такі ось прості і дійні, як висвітлилося у Аліни Сакрети, як виграти стипендію. І вона попросту розказала, що робить, апроча вчоби. Я себе можу представити як волонтер Центру соціальних інновацій і Агентства гуманітарних технологій. Є таке об'єднання, громадське об'єднання у Мінську. Моя діяльність, мій опыт там, звісно, зовсім невеликий, але поскольку Центр соціальних інновацій займається розвитком малих городів у Білорусі, то я, поскольку я сама походжу з маленького городка Мстислава на сході Білорусі, то я ось поудельничала у некоторих мероприятиях. І менавіта гэта быў Мстиславскі фэст у мінулым годзе, рыцарскі фэст, фэст сярэднявечнай культуры, які праходзіў у маім горадзе. І яшчэ таксама падтрымка агенцтва гуманітарных тэхналогій у правядзенні з'езда Мстиславскага брацтва, Мстиславскага земляцтва ў Мінску. Ну і што да патрабаванняў фонду, грамадская дзейнасць студэнтаў-заяўнікаў можа быць рознай, як і рознымі могуць быць іх спецыяльнасці. Зусім не абавязкова, каб гэта была толькі філалогія. Дастаткова проста валодаць нямецкай мовай. Тут вельмі мяккія крытэрыі. І таксама беларускія студэнты на момант падачы заяўкі могуць вучыцца і па-за межамі Беларусі. Мы зараз знаходзімся у такім часе, калі паміж Беларуссю і Нямеччынай існуе, вось я б сказав, така стяна, я маю на увазі дипломатичну стяну. І я лічу, що якраз у гэтий момент тія люди, які мають контакти у Білорусі, або тія люди, які мають контакти у Білорусі, у Нямеччину, повинні працювати у гэтим боку. Бо усе, що ми зараз робимо, ми робимо на будучиню. Білорусь буде часткою офіційної Європи. І мені вельми приємно, коли я тут, у Нямеччині, могу вельми шмат зробити для Білорусі. Ви ведаєте, що, як казав один вельми відомий музикант Даніел Баренбойм, і він казав, що веди – це початок. Коли ми так почнемо, то ми добре будемо так само створати наші процеси і в будучині. Так каже Дзяніс Мыснік, один з былих стипендіантів фонду ГФПС і теперішній супрацовник білоруської групи фонду. У ГФПС тепер знову чекають до кінця кастрычніка заявки від білоруських студентів, які мають потребу і жадання вчитися в Німеччині. Контакти з посилки ви знайдете і у тексті передачі на сайті свобода.org. Со мной, автором передачи, вы можете сконтактоваться праз Skype альбо написать мне на адрес poklad@slimakvilnia.com. Гэта ваша передача, так что долучайтеся. Вы слухали передачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Татьяна Поклад. Репортаж отказывая на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?». На пытанне «Чаму?» отказывая экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. Ви на хвалях Радіо Свабода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Мінську і многих інших городах Білорусі сьогодні проводяться вуличні акції солідарності з сім'ями зниклих і активістами, які були покарані обмежуванням волі у справі 14. Олександр Лукашенко виказався за розгляд пропанови Москви про об'єднану систему протиповітряної оборони Росії і Білорусі. День білоруської мови буде уведены у ідэалагічным управленні Берасцейскага аблвыканкаму. Беларускую АЭС мяркуюць збудаваць на мяжы з еўразвязам на Гарадзеншчыне. Такая пазіцыя агучана ў часе працы беларускага энергетычнага і экалагічнага форуму. У горадні прайшла акцыя ў абарону дрэваў старых прысадаў у гістарычным квартале. Трох удзельнікаў акцыі затрымала міліцыя. А зараз на чарзе запіс онлайн-конференції з Олександром Мілінкевичем, якая відбулася на нашому сайті у авторок 14 кастрычніка. Питання наведнікаў сайту читає Сергій Навумчик.